9 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 czerwca, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Słowacy z respektem o Polakach, to oni są faworytem. To komentarze przed jutrzejszym meczem. Samolot Air Force One z prezydentem Joe Bidenem na pokładzie wylądował w Brukseli, jutro szczyt NATO. W Izraelu koniec rządów premiera Benjamina Netanyahu. Misję Euro czas zacząć. Piłkarze reprezentacji Polski są już w Sankt Petersburgu, gdzie jutro rozegrają pierwszy mecz Mistrzostw Europy ze Słowacją. Słowackie media podkreślają, że to polscy piłkarze są faworytem poniedziałkowego meczu. W rankingu FIFA Polska zajmuje 21 miejsce, a Słowacja 36. O szansach Polaków na Euro Andrzej Janisz. Wartość przygotowań według piłkarzy wysoka, chyba że nie mówią prawdy. Według obserwatorów dwóch kontrolnych meczów bardzo przeciętna. Skład może jest w głowie selekcjonera, lecz nikt przytomny nie postawi majątku na jego wytypowanie. Szanse na sukces raczej niewielkie, gdyż nie dała reprezentacja żadnych racjonalnych argumentów, by twierdzić inaczej. Naukowcy z Belgii według specjalnego algorytmu, stworzonego głównie na podstawie wyników reprezentacji w ostatnich meczach, obliczyli, że najbardziej prawdopodobnym rozstrzygnięciem jest zajęcie przez biało-czerwonych trzeciego miejsca w grupie. Początek meczu Polska-Słowacja i walka o pierwsze 3 punkty jutro o 18. Rywalami Polaków w grupie będą jeszcze Hiszpanie, z którymi zagramy 19 czerwca w Sewilli, i Szwedzi. Ten mecz w Sankt Petersburgu 23 czerwca. Optymistyczne dane epidemiczne oznaczają znoszenie kolejnych obostrzeń. Od dziś w świątyniach wierni mogą zająć połowę miejsc siedzących i stojących. Biskupi przyjęli tę zmianę z radością, mówił ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik episkopatu. To oznacza, że więcej osób będzie mogło brać udział w nabożeństwach, w różnego rodzaju duszpasterstwach, spotkaniach, a zatem będzie można mówić o pewnym procesie normalizacji. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych. Od 26 czerwca kościoły będą mogły być wypełnione w 3/4. Wietrzny weekend na Mazurach oznaczał pełne ręce pracy dla ratowników. Wiało z siłą 6 stopni w skali Beauforta, a to już jest pogoda dla wytrawnych żeglarzy. Wielu sobie nie poradziło i dochodziło do wywrotek, mówi dyżurny MOPR w Giżycku Tomasz Kurowicki. Żeglarze nie poradzili sobie z tym silnym wiatrem, wbiło ich w trzciny, wbiło ich na mieliznę, nie potrafili o własnych siłach się wydostać, potrzebowali pomocy technicznej. Mieliśmy jedną interwencję do kitesurfera, który pływał po jeziorze Niegocin i zaplątał się w linki od latawca, ten latawiec się napełnił powietrzem, zaczął go ciągnąć, on nie mógł się uwolnić. Z kolei na jeziorze Kisajno do wody wpadła cała rodzina. Do wody wpadło dwójka rodziców i trójka dzieci. Łódka z niewiadomych przyczyn utonęła w przeciągu 10 minut, więc oni nie mieli się ani czego chwycić. Na szczęście nic im się nie stało, skończyło się tylko na wielkim strachu. Jak przypominają ratownicy, numer alarmowy dla wodniaków to 601 100 100. Samolot Air Force One z prezydentem Joe Bidenem na pokładzie wylądował w Brukseli, gdzie jutro amerykański przywódca weźmie udział w szczycie NATO, a w środę w Genewie spotka się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Po szczycie G7, który zakończył się dziś w Kornwalii, dziennikarze pytali Joe Bidena o słowa Władimira Putina, który ocenił relacje między obu krajami jako napięte. Myślę, że ma rację, stosunki są złe. Wszystko zależy od tego, czy będzie postępować zgodnie z normami międzynarodowymi. W wielu przypadkach tego nie robił. Amerykański przywódca zapowiedział, że będzie chciał rozmawiać z prezydentem Rosji, między innymi o sytuacji w Syrii i Libii. Po 12 latach koniec rządów premiera Benjamina Netanyahu. Izraelski Kneset zatwierdził w niedzielny wieczór powstanie nowego rządu. 60 głosami za i przy 59 przeciw zatwierdził gabinet pod przywództwem Naftalego Beneta. Szef partii Yamina jest pierwszym ortodoksyjnym i noszącym jarmułkę szefem rządu Izraela. Do koalicji weszło 8 partii prawicowych, centrowych i lewicowych, w tym po raz pierwszy w historii Izraela ugrupowanie reprezentujące mniejszość arabską. Większość z nich nie jest ze sobą powiązana ideologicznie, a wszystkie łączy to, że odmówiły przyłączenia się do gabinetu kierowanego przez Netanyahu, najdłużej urzędującego premiera tego kraju. Znamy zwyciężczynię konkursu wiedzy Wszystko o Chopinie. To Natalia Oliwa, która zwyciężyła w Żelazowej Woli, miejscu urodzin Fryderyka Chopina. Poziom konkursu był bardzo wysoki, podkreślała przewodnicząca jury, profesor Zofia Hechlińska.

strangers again. Z pierwszego debiutanckiego albumu, który Celeste wydała w tym roku, Celeste, Not Your Muse. A dziś troszkę pomiędzy soulem i pomiędzy new soulem i pomiędzy jazzem i pomiędzy funkiem i po tym jakże ciepłym wstępie, który dostarczyła nam muzyka Jose Gonzalesa, zabiorę Państwa głębiej w królniczą muzyczną norę. Od pierwszego albumu, który u mnie osobiście spowodował odruch zapętlenia płyty, co ostatnio zdarza mi się coraz rzadziej, niestety, przez kolejne trzy nie zmienili kierunku. I tu dub, i gospel, i soul, i reggae, i funk to te gatunki, z których czerpią najbardziej pełnymi garściami i mieszają je w sposób absolutnie mistrzowski. Souled. Jeden z najbardziej tajemniczych projektów grup, formacji ostatnich lat, bo od wydania pierwszego albumu w 2019 roku nadal nikt nie wie, kto stoi za Sold. Wiemy tylko, że naprawdę te cztery albumy porywają absolutnie w całości. I z tych właśnie czterech albumów dzisiaj Państwu zagram całą prawie godzinę. Z piątki i siódemki, które były wydane na początku i w środku 2019 roku, i z Untitled Black Is i Untitled Rise, które zostały wydane w zeszłym roku. Sold. You better get your ass up. You better pull your socks up. You wanna make it? You wanna change things? Ain't gonna happen sitting on your ass. I'll tell you that, young blood. Do not overthink it. You know, sometimes you just gotta add a little bit of salt. Work it out. Think about it. Work it out. Think about it. Work it out. Think about it. Work it out. Think about it. If you don't know, act like you know. Act like you know. If you don't know, think about it. 59 utworów w sumie na tych czterech albumach zebrane w dwa lata, to trzeba przyznać, że to jest zacny wynik. A poza tym, która grupa w ciągu roku wydaje dwa albumy? No może poza Sonluxem, ale to jest wyjątkowa formacja z Nowego Jorku. Sold i na razie jesteśmy przy albumie 5.

debiutanckiego albumu Salt. Album został wydany w maju 2019 roku, 5 maja dokładnie, i może dlatego nosi tytuł 5. Nie znamy odpowiedzi na te i inne pytania. Jeżeli Państwo by szukali, to proszę oczywiście nie wpisywać Salt, tak jak się pisze po angielsku Salt, czyli S-A-L-T, tylko S-A-U-L-T. A teraz już album 7, wydany we wrześniu 2019 roku. Salt. Jeżeli Państwo by szukali ich muzyki, to proszę napisać słowo po angielsku Assault i literkę A po prostu skreślić i wyjdzie nam Salt. Rzadko to się zdarza, ale to jest największe szczęście w pracy dziennikarza muzycznego, kiedy takie cudo się odnajduje, i to bardzo często, bardzo przez przypadek, i można takie cudo Państwu zaprezentować. Jesteśmy ciągle przy albumie 7, wydanym, drugim ich albumie, wydanym w 2019 roku. Ciemna strona mocy w Trójce. I podczas naszej drugiej godziny przegląd muzyki Salt. Like you're in the wrong. know the real things are free. Can't bullshit me. Hey, lose the sleep. I don't want your mind disease. No bullshit, please. Can't fuck with me. Cause I know the real things are free. Can't bullshit me. Hey, lose the sleep. I don't want your mind disease. No bullshit, please. Can't fuck with me. Cause I know the real things are free. Can't bullshit me. Hey, lose the sleep. I don't want your mind disease. No bullshit, please. No bullshit. Przypominam o adresie mailowym csm@polskieradio.pl. Pod tym adresem czekam na Państwa korespondencję i przypominam też o postach na trójkowym Facebooku i na przyczajonej weterze. I ciepło pozdrawiam wszystkich zebranych na grupie. Bardzo się cieszę ze wszystkich wiadomości, z których wynika, że Państwu te albumy również bardzo przypadły do gustu. To jak już jesteśmy po odsłuchu piątki i siódemki, to przejdziemy do tych, które zostały wydane w 2020 roku, w zeszłym roku. Untitled Black Is. Od niego zaczniemy. We all know black is beautiful. You know. Well, now you do. Black is excellent, too. In me, in you. Black is shiny and new. And black is older than earth. All at the same damn time. Black is sweet. Black is ours. Black is love. Black is God. God is us. Little girl. Am I eating wrong? Black is so warm and so pure. And when everything else fails, black endures. Against

Jesteśmy przy trzecim albumie, jaki Salt wydał. Album nosi tytuł Untitled Black Ace i na nim między innymi świetny kolejny utwór, bo trudno to powiedzieć, żeby którykolwiek był zły. To kompozycja Bao razem z Michaelem Kiwanuką. We got rights. Black i album Untitled Black Is i grupa Salt. Pomyślałam, że zostawię Państwu do odsłuchu ten czwarty ich album ostatni, czyli Rise. No, sięgniemy jeszcze do niego w naszych spotkaniach po ciemnej stronie mocy. Don't shoot. Don't shoot. Guns down. Don't shoot. Guns down. Don't shoot. Guns down. Don't shoot. Guns down. Don't shoot. Guns down. Don't shoot. I'm innocent. Don't shoot. Racist. Police man. Don't shoot. I'm innocent. Don't shoot. Don't shoot. Guns down. Don't shoot. I'm innocent. Don't shoot. Racist. Police man. Don't shoot. I'm innocent. Don't shoot. Don't shoot. Guns down. Racist. Police man. Don't shoot. Guns down. Racist, policeman. Don't shoot, guns down i salt. A na do usłyszenia przed 23, bo ciemna strona mocy po 23 wróci, Celeste, Both Sides of the Moon, z jej ostatniego, pierwszego albumu, Not Your Muse. He confides in me, he needs to. He doesn't feel the need to lie. And my suspicions always proved me right. Did I deserve it? Tell me, was it worth it? I smelled the cinnamon. How could I depend? Expect me to defend myself when you ain't there. Now his hands are in my hair, his whispers in my head. That's it, I'm broken. Our love is tainted by the tide. Both sides of the moon. Both sides, both sides, both sides.